पद्मपुराणं खण्डं 2 भूमिखण्डम् अध्यायं 48 ब्राह्मण्युवाच माधुरे विषये रम्ये मधुरायां नृपोत्तमः उग्रसेनेति विख्यातो यादवः परवीरः सर्वधर्मार्थतत्त्वज्ञो वेदज्ञश्रुतवान् बली दादा भोक्ता गुणग्राही सद्गुणान्वेत्ति भूपतिः राज्यं चकारमेधावी प्रजा धर्मेण पालयेद एवं स च महातेजा उग्रसेनः प्रतापवान् वैदर्भे विषये पुण्ये सत्यके दुःप्रतापवान् तस्य कन्या महाभागा पद्माक्षी कमलानना नाम्ना पद्मावती नाम सत्यधर्मपरायणा साधुस्त्रीणां गुणैर्युक्ता द्वितीयेव समुद्रजा वैदर्भी शुशुभे राजन् स्वगुणैः सत्यकारणैः माधुर उग्रसेनस्तु उभयेमे सुलोचनां तया सह महाभाग सुखं रेमे प्रदाभवान् अधिप्रीतो गुणैस्तस्यास्तया सह सुखी भवेद् तस्या स्नेहेन प्रीत्या च सम्मुग्धो माधुरेश्वरः पद्मावती महाभागा तस्य प्राणप्रिया भवद तया विना न बुभुजे तया सह प्रकीडयेद् तया विना न सेवेद परमं सुखमेव सः एवं प्रीतिकरौ जादौ परस्परमनुत्तमौ स्नेहवन्तौ द्विजश्रेष्ठ सुखसम्प्रीतिदायकौ सत्यकेतुश्च राजेन्द्रसस्मारस पद्मावतीं स्वसुतां तां महाभागो माता तस्या सुदुःखिता सदूतान् प्रेषयामास वैदर्भो मधुरां प्रति उग्रसेनं नृवीरेन्द्रं सादरेण द्विजोत्तम उग्रसेनं महाराजं सदूतो वाक्यमब्रवीद विदर्भाधिपतिर्वीरो भक्त्या स्नेहेन नन्दयन् आत्मनः कुशलं ब्रूदे भवतां परिपृच्छति सत्यके दुर्महाराजत्वामेवं परिपृष्टवान् दर्शनाय प्रेषयस्व सुदां पद्मावतीं मम यदि त्वं मन्यसे नाथ प्रीतिस्नेहं हितस्य च प्रेषयस्व महाभागां प्रियां प्रीतिकरां तव औत्कण्ठ्येन महाराज स सोत्कण्ठेन वर्तते समाकर्ण्य ततो वाक्यमुग्रसेनो नृपोत्तमः प्रीत्या स्नेहेन तस्यापि सत्यकेदोर्महात्मनः दाक्षिण्येन च विप्रेन्द्रप्रेषयामास भूपतिः पद्मावतीं प्रियां भार्यामुग्रसेन प्रतापवान् प्रेषितानेन राजेन्द्र गदा पद्मावती स्वकं पूर्वं गृहं सती साधु महाहर्षेण सङ्कुला पितृपूर्वं कुटुम्बं तु ददृशे चारुमङ्गला पितुः पादौ ननामाध शिरसा सत्यतत्परा आगताया महाराजा पद्मावत्यां द्विजोत्तम हर्षेण महदा विष्ठो विदर्भाधिपतिर्नृपः वर्धिता दानमानैश्च वस्त्रालङ्कारभूषणैः पद्मावती सुखेनापि पितुर्गेहे प्रवर्तते सखीभिः सहिता साधु निःशङ्का परिवर्तते रमते सा तदा तत्र यथा पूर्वं तथैव च गृहे वने तडागेषु प्रासादे च तथैव सा पुनर्बालेव भूता सा निर्लज्जा सम्प्रवर्तते निःशङ्का वर्तते विप्र सखीभिः सह सर्वदा पतिव्रता महाभागा हर्षेण महतान्विता सुखं तु पितृगेहस्य दुर्लभं श्वशुरे गृहे एवं ज्ञात्वा तदा रेमे कदा ईदृक् भविष्यति अनेन मोहभावेन क्रीडालुब्धा वरानना सखीभिः सहिता नित्यं वनेषूपवने तदा इति श्रीपद्मपुराणे भूमिखण्डे वेणोपाख्याने सुकलाचरित्रेष्टचत्वारिंशोऽध्यायः ॐ